السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشكر نيوتي في جملة kwa jinsi mlivyoitikia wito huu kuja kusikiliza mambo ya dini. Kadhalika shekhe wangu Abu Khaitama Sawabun hifadhahu Allah Ta'ala, kadhalika na shekhe Abu Khawla ambaye ameshanionyesha njia, kwa sababu mimi hii ni mara ya kwanza kufika sehemu kama hii katika hiki chuo cha ushirika Moshi. Kwa hivyo nikamwambia nianzie kwanza, wewe nione mwafanyaje. Lakini mada niliyopangiwa nizungumze mimi na viongozi wangu wamenitaka nizungumzie uwajibu wa kufuata as-salafu salih, uwajibu ambao jamii au watu kwa ujumla Waislamu wote wanatakikana wafuate as-salafu salih. Ili neno ngeni, inawezekana kuanzia miaka 20 kurudi nyuma huko ni neno labda hapa Tanzania likuwa halisikiki, pamoja na kwamba wapo watu walioenda kusoma nchi za nje kama hivyo Arabuni na wapi, lakini watu walivyorudi wakawa wazungumza mengine yao wanaoyajua wao. Lakini dawa salafia hasa ni kuanzia labda hiyo miaka 15 kuja huku kwetu, ndio ikawa mtu akisikia salafu, hiyo salafu nini? Watu ulizana, hiyo salafu nini? Sasa ikawa wengine wanaona ni dini mpya, wengine wanaona ni dhehebu jipya, basi kila mmoja ana yake. Mpaka nakumbuka miezi mitatu iliyopita nilikuwa nadarasisha, nikaitwa ni mama mmoja baada ya kumaliza darasa. Anambia, shekhe, nakusikiliza sana mimi, karibuni mwezi sasa huu, lakini mada zako zote ukiongea unawarudisha watu kwenye salafu. Sasa nataka nijue huyu salafu ni mtu, salafu dini, salafu dhehebu, au ni kitabu fulani labda kikubwa hivi. Nikaambia hilo swali hilo jibu lake mrefu kidogo, kwa hiyo nikabidi nimwanzie mwanzo mpaka mwisho. Akanambia, basi kama ni hivyo, mimi pia ni salafi. Baada ya kumbainishia, baada ya mwezi akafariki, Allah mrehemu. Sasa inawezekana ikawa mtu ajiita salafi tu, lakini hajui salafi nini, abakia yeye ajinasibisha tu, na hayo ni makosa, ni makosa makubwa mno. Lazima pale unapojinasibisha upajui vema, sijinasibishe tu, labda wajinasibisha kwenye jambo la kimakosa. Sasa mimi katika kuzungumzia uwajibu wale, na ndiyo mada, lakini ningependa kidogo hata kwa ikhtisar kuarifisha kwanza salaf kilugha ya Kiarabu. Waarabu wakisema salaf wanamaanisha nini? Kadhalika katika istilah ya ahlul ilmi, wao wanazungumza nini kuhusiana na salaf? Ni kitu gani au ni watu gani? Nilitaka nianze hapo ili muweze kunielewa kule mbele. Sasa baada ya kunielewa kwenye taarifu, hata kule mbele nikazungumza dakika 10, lengo langu litakuwa limetimia, kwa sababu najua mtajua, mmejua naelekeza wapi. Sasa al-ulama katika maana ya salaf kilugha hawajatofautiana sana, kwa sababu tukimwangalia mfano Ibn Faris katika Mu'jam Maqayis al-Lugha asema, lafdhatu salaf, neno salaf fi lugha, kilugha, taduru ala maana, linazunguka neno hili kwa maana, man taqaddama fi sinni wal fadli, ni yule aliyetangulia kimiaka na fadhila, aliyetangulia kimiaka na fadhila. Fasinu wallam, asema sini na lam, maana kuna sala. Fasinu wallam walfa'u na fe, fei au fa, aslu yadullu ala man taqaddama wa saba, ni asli muhimu, msingi unaonyesha ni kitu kimetangulia huko, kimepita. Kadhalika fi lisan, ay lisanu al-arab, katika mjeji wa 6 ukurasa 330 imekuja kwamba as-salaf man taqaddamaka min abaika, ayo bado ni pale pale. Salaf kilugha ni kutangulia, ni wale waliokutangulia katika baba zako. Wadhawi qarabatika, na watu wako wa karibu. Alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadl, ambao wako juu yako katika umri na fadhila, hao ndio salaf. Wa kilugha salaf ina maana ya kutangulia. Kadhalika Ibn al-Athir asema katika nihaya yake, salaful insan man taqaddamahu bil mauti, salafu wa mtu ni wale waliomtangulia katika mauti, kufariki. Min abaihi, wakiwemo baba zake, wadhawi qarabatihi, na watu wake wa karibu. walihadha summiya sadru al-awwal, kwa ajili hiyo waliitwa wale watu wa tabaka la mwanzo kabisa, minatabi'in, wakiwa tabi'in, wakaitwaje as-salafus salih, wema waliotangulia, au waliotangulia walio wema. Asema wa min hadha, na kwa hilo basi kaulu Allah Ta'ala, katika hili ndio tunapata kauli ya Allah inayosema faj'alnahum salafa wa mathalan lil akhir wa mathalan lil akhirin. Hapa alikuwa anazungumziwa zile kaumu ambazo zilipotezwa, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala asema aliwapoteza akawafanya ni watu waliokushafanya nini, waliokwisha pita. Kwa hiyo bado salafu kilugha ni kupita, na ikawa ni mfano kwa wanaokuja nyuma. Kadhalika al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake ambayo mashuhuru kwa tafsiru al-Baghawi, ndio mashuhuri yake pamoja kwamba inaitwa Maalim Tanzil, asema hivi wasalafu, hii ni tafsiri ya Qur'ani lakini bado anaelezea kipengele kile kile cha lugha cha salafu kilugha, asema wasalafu man taqaddamaka min al-aba, salafu ni wale waliokutangulia wewe katika mababa. Faj'alnahum mutaqaddimin, tukawafanya salafu ni wale waliotangulia. Limadha? Liyata'idha bihim al-akhirun, ili waweze kuwaidhika na hao mababa zao wale waliokuja nyuma. Wa minhu aidan, na katika kumaanisha salafu ni waliotangulia vile vile, kaulu nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam libnatihi Fatima, ni kauli ya Mtume alayhi salatu wa salam aliposema kumwambia mwanaye Fatima radhiyallahu anha, fa innahu ni'ma salafu ana laki, hakika si vinginevyo neema ya mimi kukutangulia wewe mwanangu, basi au kama kuna neema ya mwenye kutangulia basi ni mimi kukutangulia wewe mwanangu Fatima. Napo ni pale Fatima aliponong'onezwa akalia, kisha kanong'onezwa tena akacheka. Kuna maneno yaliduru hapo. Ala kulli hali, lengo tufahamishe kwamba salafu maana yake kilugha ni kutangulia, na maana hii sasa ndiyo walioishika ahlul batil, watu wa batili ambao wanapinga hii da'wa tusalafia. Tutabainisha huko mbele au tutaashiria baadhi ya watu ambao kwamba wanajenga kwamba usalafi ni kutangulia tu, kwa hivyo hakuna usalafi huu wa mafuhumu ya pili inayokuja, ambayo sasa salaf istilahi ilikuwa ni kilugha, tumeona maana yake ni kutangulia. Watu wa lugha wamezungumza walivyozungumza, lakini wote wameashiria sehemu moja. Sasa taarifu ya salaf kisheria, istilah, wanazuoni wakizungumza maana ya salafu salih labda wanamaanisha nini? Alulama katika istilahi ya neno salaf kisheria wameligawa mara mbili. Basikilize vizuri sana hapa. Al-amru al-awwal, au tunaweza kusema jambo la kwanza ambalo linazingatiwa katika taarifu ya as-salafu salih istilahan, tutlaqu bi'tibari zaman. Hii inafanana kidogo na ile ya kilugha. Neno hili linatamkwa lakini panatakiwa kuzingatiwa wakati. Walmuradu bidhalika itlaqu kalimati salafi ala ahli fitrati zamaniyati muhaddada, kwamba linatamkwa neno salafi lakini panatakwa watu wa zama fulani maalumu. Kwa hiyo shekhe hapa katupa kauli tatu, alafu baadaye akaongeza moja akarajihisha akasema alqawlu alawwal, kauli ya kwanza salaf kina nani? Asema tutlaqu ala sahabati faqat. Salaf, neno hili linatajwa, panatakwa kwamba salafu ni masahaba tu, bali hili mkundi la kwanza. Na maneno haya yamekuja katika kitabu Tahriru al-Maqali fi Sharhi Risala, mtunzi wake akasema as-salafu as-salihu, wema waliotangulia, wa huwa sadru al-awwal ar-rasikhuna fi al-ilmi, hao ni wale watu wa jili ya mwanzo kabisa, watu wa mwanzo, yani watu waliokuwa na mtume, akimaanisha masahaba waliobobea katika elimu, almuhtaduna bihadihi nabi, ambao walikuwa wanaongozeka au wanashika mwongozo wa mtume alayhi salatu wasalam. Na watu walioshika mwongozo wa mtume ni masahaba, alhafidhuna lisunnatihi, ambao hawa ndio waliokuwa wakizihifadhi sunna za mtume alayhi salatu wasalam. Ikhtarahum Allahu ta'ala li suhbati nabiyhi, Allah aliwachagua hawa ili wasuhubiane na mtume alayhi salatu wassalam, na mtume wake, yani mtume wa Allah. Wa intakhadahum li iqamati dinihi, kadhalika aliwachagua hawa ili waisimamishe dini yake. Wa radiyahum a'immatul umma, na maimamu wa umma wakawaridhia hawa masahaba, isipokuwa baadhi ya watu ambao tutawataja huko mbele au katika baadhi ya mihadhara yetu itazungumzia watu hao kina nani, ambao hawaridhii masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika wajahadu fi sabilillahi haqqa jihad, ana maanisha hao salaf, yani masahaba, wakapigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, haki ya kupigana jihadi hasa, sio utani utani. Hii ni kauli ya kwanza ambayo baadhi ya ulama waliondoka na msimamo huo, kwamba akimaanisha salaf wanamaanisha masahaba bi'tibari zaman. Alqawlu athani tutlaqu ala as-sahabati wa tabi'in, kauli ya pili hiyo kwamba salaf ni masahaba na matabi'in, hao ndio masalaf. Dhahaba ilayhi Rashid bin Sa'd wal Imam ibn Battah, hii kauli hii kinda nayo Rashid bin Sa'd kadhalika na al-Imam ibn Battah na wengineo katika maulama wakubwa. Na akayaleta maneno ya al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kuthibitisha kauli yake hiyo. Lakini sasa al-Hafidh bin Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala akaleta maneno akimzungumzia huyu Rashid bin Sa'd ambaye kaondoka na huu msimamo, asema wa qala Rashid bin Sa'd, kasema Rashid bin Sa'd al-Maqra au al-Muqra, al-Muqra bifath au bidham, asema tabi'iyun wasatun shamiyyun. Huyu alisema masalafi ni masahaba na matabi'ina, kwa sababu huyu alikuwa ni tabi'ina wa katikati. Kwa hiyo waliomtangulia yeye kina nani? Ni masahaba tu, na wale ambao kwamba ni matabiina wale wa mwanzo, kwa sababu yeye ni tabiina wa katikati. Hakuna wale wa nyuma yake, hawezi kuwataja. Kwa hiyo ukizichunguza hizo kauli zinaenda hivyo. Tabiia wa kwanza, tabiini wa kwanza akisema salafa anamaanisha masahaba tu, maana ndio walioko waliomtangulia. Huyu tabi'i wa katikati akimaanisha salafu salih anasema ni masahaba na matabiina wale wa mwanzo, yeye kajirudisha nyuma kidogo, kwa sababu hapo ndio ukomo wake. Kadhalika alqawlu athalith, kauli ya tatu. Na kabla ya kuileja kauli ya tatu, kwanza hao mashaykh kina Ibn Battah, hakuna ubaya kuleta kauli zao kidogo kwa hilo wanalolitetea. Asema Ibn Battah rahimahullah ta'ala, fa inni aj'alu amama al-qawli i'aza an-nasiha ila ikhwani al-muslimin. Mimi naweka mbele ya maneno yangu kuzielekeza nasaha zangu kwa ndugu zangu Waislamu, bi an yatamassaku bi kitabillah, washikamane na kitabu cha Allah, wa sunnati rasulihi, na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wattiba'i salafi salih, na kuwafuata wema waliotangulia, minas sahabati wattabi'in, keshli hapo ambao ni masahaba na matabi'in. Tayib, kuna kauli nyingine ya Al-Ghazali, lakini kwa kuwa lengo ni ufahamu tu, si lazima kuzileta zote. Al-qawlu thalith, kauli ya tatu, tutlaqu ala al-qurun ath-thalatha. As-salaf salih wa kitabu, inamaanisha karne ngapi? Tatu. As-sahaba wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in, kwamba salafu ni masahaba na matabi'in na tabi'ut tabi'in. Hii ni kauli ya tatu. Aliondoka na msimamo huo ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kadhalika al-Imam al-Shawkani, na wakati wa dalili ya Abdullah ibn Mas'ud, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kwamba mtume alisema khairu nasi karni, bora ya watu karni yangu mimi, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuata hao kisha wanaofuata hao. Kwa hiyo wakafunga kwamba as-salafu salih ni hayo, ni hizo karne tatu. Huyu kaongeza sahaba, tabi'in na tabi'in tabi'in. Tukizingatia kizama, maana hapa nazungumzia zama, bado mpaka sasa hivi hapa sisi hatumo, si ndio? Aiwa, nataka tuende hivyo ili muweze kunifahamu. Waqala ash-Shawkani rahimahullah ta'ala, الإمام الشوكاني نا يسمى أن إمرار أدلة الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. نا يكتجا وتاتو بلي بلي ما كوزي بتيشة دليل ذا الصفات يعني صفة ذا الله سبحانه وتعالى ملنغو عقيده وغمله ياشرية شغيته أسمى تنزي بتيشة kwa dhahiri yake, na haya ni madhehebu au ni njia walioenda nayo as-salafu salih, wema waliotangulia, mina sahabati, katika hao ni masahaba wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Kwa hiyo akataja makundi matatu. Kadhalika kuna kundi la nne, al-qawlu ar-rabi', ثم تطلق على الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتبع الأتباع، لكن قوله حديثياك ضعيف ثم لزيم لا ساس. الذي يظهر من الأقوال المتقدمة كنا تظهير ستكتك إذي كولي زي الزنغولية كزنغمزي مانع سلف وكزنغاتي وكاتي، أن لفظة السلف باعتبار الزمان تطلق على القرون الثلاثة المفضلة. كوكوزينغات يامدا سلف وانا مانيش والي واتو اليوبو كتكازيلي كارنيتاتو زفاديلا الصحابة والتابعين وتابع التابعين. كو شهيدوا أيو حديثي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Kisha al-ulama wakaongeza kifungo katika haya maneno yao. Waarabu wanaita qaid. Wanaita qaid. Yaani kuna jambo muhimu wakaliongeza katika huu salafi kizamani, kiwakati. Na kifungo hicho ni kuafikiana, huyo aliitwa salaf, afikiane ufahamu wake na kitabu na nini na sunna. Isiwe tu kwa kuwa alikuwa katika hiyo karne bora, hata kama ni mtu wa bid'a, ni Jahm bin Safwan labda mathalan, basi kwa kuwa alikuwa katika hiyo karne bora, basi tumzingatie yeye ni salafu. Hapana. Kwa hiyo wakazidisha jambo muwafaqatu sahabati radhiyallahu anhum fi fahmi alkitabi wassunnah, kwamba lazima maneno yake yafikiane na masahaba radhiyallahu anhu waendee katika ufahamu wa hicho kitabu na nini na sunna. Kwa sababu tunaona makhawarij walianza wakati masahaba wako, ina maana makhawarij hata wao walikuwa katika zile za mabora. Kadhalika ar-rafida na wengineo katika madhehebu zilizotoka mwanzo mwanzo huko. Kwa hivyo wakaweka kifungo kwamba lazima paafikiane katika mazungumzo yake huyu salafu na kitabu na sunna. Fakayada as-salafu rahimahumullah ta'ala, wakaweka hicho kifungo kwamba lazima maneno yao yaafikiane na masahaba ridwanullahi alayhi, la mutlaq as-salafi, sio kwamba eti paachiliwe tu mambo kwamba kila aliyekuwa na wakati huo basi yeye ni salafi. Hapana. Limadha? Lidhuhuri al-bid'ah fi tilka al-fitrati az-zamaniyya, kwa sababu kulidhihiri uzushi katika kipindi hicho cha wakati ambao kwamba tumeuzungumza hapo. Athani, i'tibari ya pili katika as-salaf istilaha, inazungumzwa neno salaf linamaanisha bi'tibari al-mu'taqad, inazingatiwa aqida, walmuradu man kana muwafiqan lis-sahabati radiyallahu anhum fi mu'taqadihi. Malengo ni kwamba hii maana ya salaf ya pili sasa, lazima mtu aafikiane akida yake na masahaba ridhiwanullahi alayhim kama vile akida zao walivyokuwa nazo, naye awe na akida hiyo. Wasairan ala najihim, na apite njia ile ile ambayo wamepita wao. Hii ndiyo maana ya salaf ya pili, tukizingatia sasa taarifu nzima ya salaf. Ile ya kwanza ilikuwa inazingatiwa wakati, hii ya pili inazingatiwa akida. Sasa inawezekana katika taarifu hii sasa ukaingia wewe na mimi, kwamba wewe unasema mimi ni salafi, lakini sio salafu uliyotangulia. Wewe ni salafu kwamba akida yako ni akida salafia, yaani unafuata akida ya wale wema waliofanya nini, waliotangulia. Wa nisbatu ilayhim salafiyun, na nisba yao sasa akiwa mtu ni mmoja peke yake anaitwa salafiyun, yani kama vile mtu yeye anafuata Imam Shafi, nisba yake atambua yeye nani, Shafiiyu. Anayefuata Ahmad bin Hanbali, nisba yake atitwa nani, Hanbali, sio wa hakadha Malikiyu, Hanafiyu. Hizi haya ni maneno ambayo yametamkwa kwa kufuata mtu mmoja. Je, huyu anayefuata wote kwa ujumla, mtume na masahaba, matabiina, tabi'i tabi'ina, immatul huda, wote kawachanganya pamoja, akasema nawafuata hawa wema waliotangulia, kwa hivyo yeye anakuwa ni nani? Salafiyun. Wa hadha yufhamu min qawli al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, aliposema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wasalafu min as-sahabati wat-tabi'in wa ahli al-hadith. Naona sahaba na matabi'in na ahli al-hadith. Ahli al-hadith wanaingia, ahli al-hadith wa zama hizo zilizotangulia, wa zama za kati na kati wakati wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa zama zetu, wote wanaingia. Kadhalika al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala asema as-salafu bi fathataini wa huwa man kana ala madhhabi salaf. Salaf kwa fatha mbili, salaf inamaanisha yoyote ambaye atakuwa katika njia ya salafu as-salih. Kadhalika Ibn Abi al-Izz al-Hanafi asema fi muqaddimati sharhihi lil-aqidah at-tahawiyyah, asema wa qad ahbabtu, nimependa an ashrahaha nishereheshe hiki kitabu salikan tariqa salaf, nikiwa nimeikamata njia ya as-salafu salih fi ibaratihim, katika ibara zao kadhalika, wa antu ja'ala minwalihim, nifuate nyayo zao, njia zao sambamba, mutatabbilan alayhi, kama vile mimi ni tiflu, kama vile ni mtoto, na wafuata fuata nyayo, la'alli an undamma fi silkihim, huenda nami nkaunganishwa kwenye hiyo nyororo yao, wa udkhala fi udadihim, kadhalika nikaingizwa katika kundi lao, wa ushara fi zumratihim, nikafufuliwa nikiwa nipo kwenye, niko pamoja nao. Sasa kwa kuwa kuna baadhi ya watu wana mashaka walioshika kwamba salafu mbona ni wale walitangulia tu, hii taarifu ya pili hawaizingatii. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Al-Aqida As-Safariniyya, wakati anakisherehesha akaleta swali, akajenga swali, asema hal yumkinu an takuna as-salafiyyah fi waqtina al-hadir, je, inawezekana kukawa kuna usalafi katika wakati wetu huwa sasa? Hili ni swali kajiuliza mwenyewe, alafu akajibu mwenyewe, akajibu asema na'am yumkin, ndio inawezekana, wa naqulu hiya salafiyyah aqidatin, na tunasema huo ni usalafi wa nini, wa aqida, wa in lam takun salafiyyah zamana, hata kama hautakuwa ni msalafu wa fulani wa kutangulia. Limadha? Lianna salafa sabaku zamana, kwa sababu salafu ki wakati zama wameshatangulia, salaf kizama walishatangulia. Lakin au lakinna salafiyatu haula, lakini usalafi wa hao, salafiyatu aqida, ni usalafi wa aqida, bal aqidatin wa amal, bali ni aqida na utendaji wa kazi, kama vile walivyokuwa wema waliotangulia. Fil waqi, ukiangalia mambo yalivyo, wa hum binisbati liman ba'dahum salaf, na wao ukinasibisha na wale waliopita ni salafu, kutokana akida yao ni moja. Wa qala Sheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah ta'ala, wasabituna ala minhaj an-nubuwwa, na wale waliothibiti katika njia ile ile ya unabii, nusibu ila salafihim as-salih, walinasibishwa na wema wao waliotangulia, fi dhalika, katika hilo, faqila lahum, pakasema wakaitwa wao majina as-salafu was-salafiyyu, wa nisbatu ilayhim salafiyun. Sisi tunayakariri haya maneno kwa sababu kuna baadhi ya watu mpaka leo hii sijui hawayaoni haya maneno ya shuyukh, wanasema haijuzu kujinasibisha na salaf, haijuzu. Sasa shangaa, nyinyi mwasoma wapi? Mwingine wamuona kasoma hivi hivi huko huko ulikosoma wewe, lakini kwa kuwa alivyofika kule labda akajishughulisha na mambo mengine, hajaangalia mambo ya masomo, arudi huko anakuwa yeye ndo wa kwanza kupinga. Hakuna kitu kama hicho. Hawa ni salafia jadida tayi. Ha, salafia jadida vipi? Kwenye vitabu hayamo. Yamo. Hata sijui ni uvivu, hata kufunua vitabu wala nini. Wallahu a'lam. Tayib. Sheikh Bakr aendelea asema, wa alayhi fa inna lafdha as-salaf huna yani as-salaf as-salih. Neno salafi hapa linamaanisha wema waliotangulia, bidalili anna hadha al-lafdha inda al-itlaq yani kulla salikin fi al-iqtida'i bis-sahabati hatta walau kana fi asrina. Neno hili likitajwa kiistilah kwa kuzingatia aqida, linamaanisha kila aliyeshika njia ya masahaba, hata kama yuko katika wakati wetu huu, huyo anaye anahesabika ni nani? Salaf. Kwa hiyo hapa tuangalie, sisi tunatakana tuwafuate salafu sale, ambaye salafu sale ni kuanzia mtume kama alivyomwambia mwanae Fatima, tumeelewana, na masahaba ridwanullahi alayhim, kadhalika tabi'in wa tabi'i tabi'in wa a'immatul huda. Tushike njia ya hawa watu tufuate njia yao kama vile walivyofanya katika akida zao, katika akhlaqi zao, katika muamala, katika kila kitu, tuwaige wao, tuwafuate wao. Na kwa ajili hiyo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi al-iftiraq aliposema umati wangu utagawanyika makundi 73, lakini yote hayo yameahidiwa kuingia motoni isipokuwa kundi moja. Akaulizwa ni kina nani hao? Kala, akasema hum ala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Akasema hao ni wale ambao watakuwa wanayafanya haya ambayo niko nayo mimi leo hii na masahaba wangu. Hivi nyinyi leo hii mmemaliza, mwaondoka mwenda majumbani, mwapeleka hivyo mlivyovichukua hapa mliposoma, lakini jueni vile vile katika upande wa dini mwatakikana muifahamu njia aliyopita mtume na masahaba wake na matabi'in na matabi'u tabi'in na maimamu waongofu. Njia hiyo ndiyo muitafute, kama huna uitafute, kama unayo uitangaze. Hili ndilo ambalo tumekuja kuwatanabaisha, kwamba usiondoke hapa ukawa yani wewe ni mtu tu, ni Muislamu jina tu, hujui pia wendanzia wapi. Jua kwamba kinachotakikana kwako wewe ni kufuata hiyo njia ambayo tumekuashiria. Hivyo tukigusia sasa, baada ya nyinyi kujua njia ya kuitafuta kama huna ni ipi, na kama unayo kuzidi kuiboresha, sasa tunatoa adilla kidogo zinazoonyesha au ushahidi kwamba sisi tufuate wema waliotangulia. Ndiyo kazi ambayo kwamba tunatakana kuifanya hiyo. Dalili ya kwanza nitatoa dalili ya kitabu, yani Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratu An-Nisa aya 115, waman yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Asema yoyote yule atakayemwasi mtume, akamgawa mtume, akamkata mtume, akayaacha ya mtume baada ya kubainikiwa ni uongofu, likuwa hajui hakika mjia akaijua, lakini akaiweka pembeni, akafuata njia ambayo sio ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamgeuza huko huko alikogeukia, wanuslihi jahannam, na tutamfikisha katika jahannam, wa sa'at masira, na kuregeshwa wewe marejeo ya jahannam, hayo marejeo mabaya sana. Sasa swali linakuja, wakati hii aya inashuka, waumini walikuwa kina nani? Ni masahaba bila shaka. Hao wanaingia kwa daraja la kwanza kabisa, as-salaf. Kama vile tulivyosema tufuate mtume na masahaba na matabiin na tabi'u tabi'in. Tayib. Dalili nyingine zitakuja kuwaingiza hawa, lakini hii inawaingiza masahaba bil awwalia, mwanzo kabisa. Kwa sababu masahaba ndio waumini wa kwanza. Allah subhanahu wa ta'ala asema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Hapa khitabu inawalenga moja kwa moja masahaba. Hawa wanaokuja hawa au Mayahudi na Manasara, kama wataamini kama mlivyoamini nyinyi. Hapa hii khitabu imepelekwa moja kwa moja kwa masahaba. Kama mlivyoamini nyinyi masahaba, hata wao faqad intadau, wataongoka. Hata wao wataongoka. Na ndio maana sisi tunatakikana tufate ufahamu wa masahaba, tutaongoka. tofauti na ufahamu mwingine tutakaochukua, tutakuwa ni watu wenye kuangamia. Shekhe hapa chini asema tawa'adallahu fi hadhihi al-aya, sibaki 22, tawa'adallahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayati al-karima, Allah mtukufu ameatoa ahadi katika hii aya hii tukufu, man shaqa ar-rasula, kwamba yoyote atakayemwasi mtume alayhi salatu wasalam, wattaba ghayra sabili al-mu'minin, akafuata njia ambayo sio ya waumini, amewaahidi au amemwaahidi mtu huyo bil adhabi al-alim, adhabu yumizayo. Fadalla ala anna ittiba'a sabili, anna ittiba'a sabili, ikaonyesha kwamba kufuata njia yao wajibun mutaayyinun, hili ni jambo la wajibu, la lazima. Kwa hivyo usitoke hapa ukawa hujui wajibu wako nini itijaha dini. Wajibu wako nini kiupande wa dini? Ushike wapi, uachie wapi? Lazima ufahamu. Kadhalika Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wakati akisherehesha aya hii kama ilivyokuja katika majumuu al-fatawa ndio 4 kurasa wa mwanzo na wa pili, asema qad shahida Allahu li ashabi nabiyhi, kwa aya hii Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni ushuhuda huu kautoa kwa masahaba wa mtume wake, wa man tabi'ahum bil iman, na wale ambao kwamba ni wenye kumfuata mtume kwa imani. Na hapo napo ni pale aliposema wayatabi ghaira sabili mu'minin, asema yoyote atakayekwenda kinyume na hao, fa'ulima qat'an annahumul murad, ikajulikana kwa mkato kwamba hao ndio waliolengwa na aya hii. Faqala ta'ala, lakini akasema tena Allah mtukufu, wastabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina taba'uuhum biihsani radiyallahu anhum waradu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akaleta hiyo aya ambayo ni ya pili sasa hivi, asema wasabiquna al-awwalun, na wale waliotangulia wa mwanzo, hapa wanaingia masahaba kwa ujumla, al-muhajirun wal-ansar. As-sabiquna al-awwalun, katika wale ambao kwamba walitangulia wa mwanzo, na ndio maana mbele akasema min al-muhajirina wal-ansar, ambao ni katika jinsi ya watu hao muhajirin na ansar, walladhina tabauhum biihsani, na wale waliowafuata hao kwa wema. Baadhi ya ulama wanasema hapa pana maanisha matabiin, lakini baadhi ya ulama wanasema hapana, hapa ni kila atakayefuata hao masahaba kwa wema naye pia anaingia, hata kama katika zama zetu hizi. Radiyallahu anhum wa radu anhu, radhi za Allah ziko pamoja na watu hao na wao wamemridhia Allah. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار, نألك وأن لي بيب وينيوبيت تجري تحتها الأنهار, إنيوبيت شنياك ميتو. كنا فرق بين يا تجري من تحتها الأنهار نتجري تحتها الأنهار. إكسام تجري تحتها الأنهار إن معنى لميتو yatoka itokako huko yapita kwa chini, lakini kisema tajiri min tahtiha, ina maana ile mito asili yake ni pale katika ile pepo, inaanzia pale alafu ndipo inatoka inaenda sehemu nyingine. Alulama wanasema hivi. Kwa hivyo miongoni mwa neema za hawa watu wanaofuata as-sahaba wa tabi'in kwamba watakuwa katika hayo mabustani yanayopita chini yake mito, khalidina fiha abada, watakuwa katika pepo hizo milele, dhalika al-fawzul adhim, huko ndiko kufaulu kuliko kukubwa. Kadhalika katika hadithi, adilla za aya nyingi sana, kwa nyingine naona niziache, maana hizi mbili zatosha. Katika hadithi imekuja hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala kasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kasema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zimuende inna bani Israil tafarraqat ala 72 milla. Hadithi hii pia nimeishiria, nimeshaiashiria huko nyuma kwamba mtume alisema kwamba umati watu utagawanyika makundi 73. Hapa shekhe kaileta kuanzia mwanzo, kwa hiyo itabidi tusome hadithi inayofuata ya pili, ambayo hadithi hii ni ya Irbad bin Sariya, mashuhuri kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja aliwapa mawaidha, mawaidha ambayo ilikuwa yanawacha macho akatoa machozi, moyo ukaogopa. Masahaba akamwambia mtume, asitusie. Qala usikum bitaqwa Allah, akamwambia na kuhusieni kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wasami wa taa, na muwe wasikivu na muwe watiifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdu, hata kama atakaye kuwa kiongozi wenu ni mtumwa. Wa innahu man ya'ish minkum, hakika jueni ya kwamba atakaye kuwa na maisha marefu katika nyinyi, fasayara ikhtilafan kathira, huyo ataona ikhtilafu nyingi. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, hivyo ni juu yenu, jilazimisheni kukamatana na njia yangu, sunna zangu, mwenendo wangu, na njia za makhalifa wangu waongofu. Hapa mtume anaelekeza watu baada ya kuja ikhtilafu kadhalika dini yao waichukue kwenye njia hiyo. Narudi nyuma kidogo kwenye kusikiliza na kutii. Kipengele hiki watu wengi wanakivurumisha, kipengele cha kusikiliza na kutii, lakini nadhani kama kutakuwa na wakati itawekwa mada maalumu kwa ajili ya kuzungumza hilo, maana makhawariji wengi wametoka kwenye kipengele hiki. Sasa ili nisianze kuzua maneno mapya kumtafuta khawariji mnani, tukiache pembeni kwanza hichi. Kadhalika miongoni mwa dalili ambazo zinathibitisha sisi tuwafuate as-sahaba ridwanullahi alayhim ni kisa mashuhuri ambacho ni cha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na wale makawariji alipowaona wameketi kiundi kikundi vikundi vikundi, akawauliza, kwa nini mmefanya hivi hali ya kuwa masahaba wa mtume bado wapo? Mmetoa wapi haya? Hii hadithi ni ndefu sana, kama tutaizungumzie imechukua karibuni nusu karatasi nzima, na hizi dakika 17 nilizopewa naona zilizo kitano hapa, ndio maana sasa nabii ni ashirie. Abdullah ibn Mas'ud katika hadithi hii, Sheikh utaruhusu nizungumze hata kama nitachukua dakika 20? Niendelee. Tayeb. Hadithi imepokelewa na Aslama Maula Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. La. Imepokewa na Amr ibn Salama radiyallahu anhu qala asema kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud. Tulikuwa sisi tunaketi kwenye mlango wa Abdullah ibn Mas'ud kabla salati al-ghada, kabla ya sala ya dhuhuri. Fa idha kharaja, akitoka masaina ma'a twenda naye ila almasjid, mpaka msikitini. Fa ja'ana Abu Musa al-Ash'ari, akatujia sisi Abu Musa al-Ash'ari. Faqala, akasema, akharaja ilaykum Abu Abdurrahman ba'd, hivi punde kawatokea au katoka baba yake Abdurrahman. Qulna la, akasema tukasema hapana. Fajalasa ma'ana hatta kharaja, tukaketi pamoja naye mpaka akatoka Abu Abdurrahman. Falamma kharaja qumna ilayhi jami'an, alipotoka tukasimama, yani ina maana wanasimama hapa kuelekea msikitini. Faqala lahu Abu Musa, Abu Musa asema mwambie Abu Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, ya babaki Abdurrahman, inni ra'aytu fil masjid anifan amran ankartuhu wa lam ara walhamdulillahi illa khaira. Mimi nimeona jambo msikitini hivi punde. Hilo jambo kwa kweli nimelichukia, lakini sijaliona kana kwamba ni laheri, kana kwamba ni laheri. Kala fama huwa, kumwambia yeye jambo gani hilo? Fakala akasema in ishta fasatara, kama utakuwa na maisha marefu basi utaliona. Kala raaitu fil masjid qauman hilqan, nimeona msikitini watu wamekaa vikundi vikundi. Jamani, hii ndio asili ya 40, ile tahalili ya kokoto ile. Mwaikumbuka kule kwetu Tanga inafanywa sana hiyo. Mtu akishafariki siku ya 40 ile, basi watu wanaleta kokoto zile zinamwagwa jamrefu. Alafu kunakuwa na mambo yanaendelea yametajwa hapa. Anasema nimeona msikitini watu wameketi vikundi vikundi, yantadhiruna sala, wanasubiri sala, fi kulli hilqatin rajul, lakini katika kila kikundi kimoja kuna mtu mmoja ambaye ndio kama kiongozi. Wa fi aidihim hasa, lakini katika mikono yao wana vijiwe. Fayakulu, anasema kuambia wenzake yule kiongozi, kabiru mia, piga takbira mara 100. Watu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mara 100. Hapa masahaba wapo, kina Abu Musa al-Ash'ari, aambia fayakulu halilu mia, fanyeni tahalili mara 100. Watu wafanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, mara 100. Wayakulu sabbihu mia, pigeni tasbih mara 100. Watu wanapiga subhanallah, subhanallah, subhanallah, mara 100. Qala famadha qulta lahum, ehe, baada ya kuona hivyo uliwaambia nini wewe, ulisema nini kuwaambia? Qala ma qultu lahum shay'an, sijasema wao kuwaambia wao chochote. Intidhara ra'yika, kusubiri rai yako utasemaje, au amrika, au amri yako utaniamrisha nini mimi. Qala afala amartahum an yaudu sayiati, akamwambia kwa nini hujawaamrisha wahesabu maovu yao? Basi wadhamintu lahum alla yadhi'a min hasanati, na mimi ningetoa dhamana kwamba mema yao hayawezi kupotea. Thumma madha wa madaina, kisha akaondoka, wakaenda, tukaenda sote. Wa madaina ma'a, yani wanamfuata Abdullah ibn Mas'ud. Hata ata hilqatan min tilka alhilaq, mpaka akaja kwenye kikundi katika vile kikundi, vile vikundi, akaja kwenye kikundi kimoja pale akasimama. Fawaqafa alayhim faqal, akawasimamia akasema ma hadha alladhi araakum tasna'un, nini hivi naona mnafanya, mnafanya nini hivi? Qalu ya aba abdurrahman, wakasema ewe baba yake Abdurrahman, hasa na'uddu bihi at-takbira wat-tahalila wat-tasbiha, kwani huoni hivi vijiwe twahesabia tasbihi zetu, tahalili zetu, takbira zetu twahesabia? Qala fa'uddu sayi'atakum, akaambia hesabuni basi maovu yenu. Fa ana dhaminun an la yadhi'a min hasanatikum shay'un, mimi ninadhamini kwamba mazuri yenu hayatapotea hata moja, hesabuni maovu yenu. Waihakum, mna nini nini ya ummata Muhammadin, enyi umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ma asra halaktakum, jambo gani limeharakisha kuangamia kwenu namna hii? Haulai sahabatu nabiyukum mutawafirun, na hii ndio mahali shahid. Haulai sahabatu nabiyukum mutawafirun, angalieni hawa masahaba wa mtume wenu wamejazana watele, maleta bida. Wakati watu wa kuwauliza, watu wa kuwaiga wapo. Wa hadhihi thiyabuhu, ambia huyo mtume kuashiria kaondoka juzi tu, nguo zake pia hizi hapa bado zipo, lan tabla au lan tabla, bado hazijaharibika, zipo nguo za mtume, kuonekana mtume kaondoka juzi tu, leo mazua. Wa aniyatuhu lam tuksar, hata vyombo vyake pia bado havijavunjwa, vipo. Walladhi nafsi biyadi, na hapa na yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, yani Allah subhanahu wa ta'ala, innakum la ala millatin hiya ahada min millati Muhammadin. Nyinyi mtakuwa mmekuja na dini ambayo imeongoka zaidi kushinda ile ya Muhammadi. Na kama hamko hivyo, au muftatihu baba dhalala, mtakuwa mmefungua mlango wa dhalala. Kullu bid'atin dhalala, kila bid'a ni upotevu. Kwa hiyo mtakuwa mmefungua mlango wa upotevu. Mahali shahidi ni kwamba Abdullah ibn Mas'ud aliwaletia hoja ya kwamba mwapoteaje hali ya kuwa masahaba wa mtume wenu bado wapo, kwa nini msiwafuate hawa, kwa nini msiwaite hawa, kwa nini msichukue ufahamu wao? Hivyo ikafahamika kwamba ni juu yetu sisi kufuata masahaba, kufuata kitabu na sunna, sambamba na ufahamu ule ule waliokuwa nao masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukija na ufahamu potofu, utakuwa mwenyewe umejitoa kwenye hili kundi. Maana kuna watu wasema hawa masalafi kazi yao ni kuwatoa wenzao, wamemtoa huyu, wamemtoa huyu, yani salafi akikutaka na kuingiza wanakutoa, anakuingiza kwenye Uislamu na au kukutoa, au kwenye usalafia au kukutoa. Kumbe njia ipo, wewe ukifanya makosa ukapinda, umejitoa mwenyewe, hutorudi mpaka utubie. Ukitubia ukiwa sawa, basi umeingia katika manhaji ya sawa. Sasa kwamba hawa kazi yao kutoa wenzao tu, usalafi gani huo? Hawa masahaba walikuwa watoana? Mambo si hivyo. Sasa wema waliotangulia mathalan, kwa mfano, walikuwa adhana zinajulikana mwanzo mpaka mwisho. Lakini waja watu leo wakwambia, hata wao wanafuata kitabu na sunna, lakini wakiadhini unasikia ashhadu anna aliyan waliyullah, nashuhudia kwamba Ali ni wali wa Mungu ndani ya adhana. Sasa watafuta, je, hii kauli hii tayi ni kauli nzuri, tuifanye nzuri, Ali wali wa Mungu, sio hali nzuri hii. Lakini je, sasa salafu wema waliotangulia walilisema hili kwenye adhana? Kama hawajalisema, wao wamelitoa wapi? Tulikuwa kule Pangani kwa Sheikh Bwana hafidhahullah ta'ala, akaja mmoja katika hao wanaozungumza maneno haya kwenye adhana, akauliza swali hili kwa Sheikh Abdul Fadhil. Mimi niko kama hajaweza kujibu. Kwa hivyo ukifuata salafu saleh, dini yako itakuwa wazi jiddan, kwa sababu utakuwa unachukua dini pale mahala husika ambapo umeambiwa uchukue. Kila jambo utalileta kwa dalili zake, utalileta kwa dalili zake. Huo ni mfano tu wa upande huo wa kirafidha hao. Kadhalika upande wa pili, mfano napiga mfano mwingine wa masufi. Maana katika hoja wanazitumia, nasema twapiga maulidi kwa sababu mtume alipokelewa na maulidi, sio na dufu, na maulidi. Ambia haya wakati gani? Anasema wakati atoka Makka enda Madina. Sasa swali moja namuuliza, haya, wakati mtume kule Maka atoka Maka aja Madina, ndio afukuzwa na dini yake kaitia papani, sio aja nayo Madina, afika tu akaribishwa na maulidi, haya alikuwa ni dini gani? Mwenye dini si aja? Sasa wewe haya maulidi wayapiga kwa dini ipi? Maana msubiri yule anakuja na hiyo dini akufundishe, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Wewe mtu hajafika, wapiga tayari, ni kwa dini ipi? Na ndio maana ukiwaambia nitoleeni wapi mtume kapija maulidi, hamna jibu. Abubakar kapija wapi? Hamna. Umar hamna. Makhalifa wongofu wote. Shafii kapija wapi? Hamna. Masahaba ni sahaba nani? Basi njia zilifungwa, kuna maulidi mtoto wake kazaliwa, nani? Hakuna. Ni kwa sababu ya kuto kufuata as-salafu salih, wema waliotangulia. Tungelikuwa sote tunawafuata wema waliotangulia, kila tunachokifanya tungeangalia je ni nani? Ah, ni Ibn Abbas. Ni nani kafanya hivi? Ni Umar bin Khattab wa hakadha. Kwa hivyo da'wa tusalafia ni da'wa inahimiza watu wakati wote mahala popote kufata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sambamba na ufahamu wa wema waliotangulia. Na wewe ukitoka hapa watakikana utafute njia hii, ukasome kwenye madarisi ambazo zinafundisha njia hii, ili uipate elimu ambayo kwamba ni sawa sawa, na sio uende kwenye marafiki za kihizbi kisa tunazo zimenasibishwa na sunna anfari sunna labda mfano na hadha. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa jazakumullahu khairan.